peygamberleri onlara dediler ki, biz de sizin gibi birer insanız. Fakat Allah kullarından dilediğine nimetini lütfeder. Allah'ın izni olmadıkça bizim size delil getirmemize imkan yoktur. Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler.